سورة الأحزاب درس نمبر شباغم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن اشتدي مناسب ندي مناسب مؤمن لرا ولا مؤمنة او نيوم مؤمن خزي لرا اذا قضى الله ورسوله كلج بيسلوك الله تعالى او بيغمبر الله تعالى امرا ديوكار أن يكون لهم الخيرة تشيد دي دبار اختيار من أمرهم دراي دينا ومن يعص الله جاتنا برماني اكرا دا الله تعالى دا حكم ورسوله او دا تابدار اي دا پیغمبر فقط دولا دولا لم مبينان تاكي گمراشو پا گمرا اخكار سران دلتا خطاب مؤمنانو تا او د دې خبرې ذکر کوي چې کله په یو کار کې د الله تبارک وتعالی حکم صادر شي او دا رنګه پیغمبر یو فیصله واوري نو پکار دی چې د الله تعالی په حکم او د پیغمبر په خبره باندې نه خپل رایې او نه د بل چا رایې هغه غوره کړي او هغه وړاندې کړي. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی دا غایات تے چی کلا نبی علیہ السلام دا زید رضی اللہ تعالی عنہ چی زید ابن حارثہ ہو او نبی علیہ السلام پا متبنا باندی نیولے ہو نو دا غا متعلق نبی علیہ السلام زینب تا چی دا دا امیمہ بنت عبد المطلب لوروا او د اعلی خاندان د نبی علیہ السلام د ترور لوروا نو چې کله نبی علیہ السلام دیتا دا پیغام ولېګو چې ستا نکاح به د زید سره کو نو هغې ته او د هغې رور ته او د هغې خاندان ته دا خبره ډیره عجیبه ولګېدله ځکه چې زید رضی الله تعالی عنه غلام نو خو چونکې د مور سره راروانو او ډاکوانو حمله وکړه ویني هو او بیا هغې خرڅ کړی و حکیم بن حزام اغستی و هغه بیا خپل ترور خدیجه رضی الله تعالی عنها له ورکړی و او خدیجه رضی الله تعالی عنها بیا دغه زید رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام له ورکو او نبی علیہ السلام پا متبنا باندې ونیو او آزاد یې کو. خو بهر حال د غلامای هغه تور پې پورې و اګرچې د اصل نه هغه غلام نه و ځکه چې هغه ډاکوانو حمله کړې وه نو چې کله د دې خبرې هغې ته پته ولګېده چې نبی علیہ السلام پیغام موږ له رالیږي چې د هغه سره به ستا نکاح کوو نو دا خبره ورته ګرانه ولګېده هغې ته او د هغې رور ته او دارنګې د هغې پخا نور په کور کې چې کوم خلک و نو چې کله الله تبارک وتعالی دا یاتونه راولېږله نو دا یاتونه اورېدو سره د هغې سرونه د پاره د الله د حکم او د پیغمبر د فیصلې ته ښکته شو. نو فرمای وما کان لمؤمن ندی مناسب د پاره د یو مؤمن سړی ولا مؤمنتین او نه د پاره د یو مؤمن خزی اذا قد الله ورسوله امرا کله چې فیصله واوری الله تعالی او پیغمبر د الله امرا د یو کار ان یکون لهم الخیره چې شی د دې د پاره اختیار من امرهم د رای د دینه ومن يعص الله جاءت نافرماني وکړه د حکم د الله ورسول او د پیغمبر د الله تعالی فقد ضل ضلالا مبينا تحقيق گمراه شو په گمراه لری سره وګوره د الله تبارک وتعالى حکم دا به د ارچا د پاسه غني او د پیغمبر فیصله دا به د ارچا د پاسه غني نن صد حال د امت یو طرف ته تورت د شرک او د بدعت خبرې کوي. هغه وی دا تاسو ډلې جوړې کړې دي. الکه تا ته پته نشته چې الله تبارک وتعالى وی دا الله حکم او د ټولو نه اوچت حکم اول د توحید دی. چې چا شرک وکړو نه دا الله تبارک وتعالى نه فرمانه دی، ا دا الله نه باغی دی، ا دا الله تبارک وتعالى د بندګۍ نه هغه ځان بهر کو، کافر دی، مشرک دی. نو چې مسلمانی الله تبارک وتعالى وی د الله فیصلې نه به خلاف نه کوي، نو بیا پاتې هغه انسان چې هغه کوي شرک او ځان ته مسلمان وی او د ټول نړومبه حکم هغه ماتی چې د الله تبارک وتعالى سره شرک نه کول، او بیا بدعت دومره ناکاره سیز چې د پیغمبر د طریقې نه علاوه ته د ځان نه د ثواب یو طریقه جوړای. مطلب دا چې دین لا نیمګړی دی، مونږ یې اوس برابرو. د دې نه نور غټ گمراه څنګه ای ویستقول للذی او کله چې ویل تاغی سړی دا انعم الله علیه چې انعام کړو الله تعالی پاغ باندې د څه شي انعام یې پکړو د ایمان، وانعمت علیه او تا انعام کړو احسان کړو پاغ باندې څه شي چې نبی علیہ السلام آزاد کړ زید رضی الله تعالی عنہ، امسک علیک زوجک اساتا ونیوا اساتا ځان سره بی بیستا، واتق الله یریګه د الله تعالی نه، وتخفی فی نفسک ما الله مبدیه او پټاو تا پخپل زړه کې هغه چې الله ښکارا کوونکی او غیلرا، وتخش الناس او تیریګه د خلقنا والله احق ان تخشاه او الله ډیر حقدار دی چې تو یریګه داغنه. فلما قضى زيد منها وترا ارکل چې پوره ک زید رضی الله تعالی عنه د دینا خپل اجت، زوجناکها نمنګا پنیکا سره درکړه دیلرا تا تا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج د دې لپاره چې نشي د مپاره د مؤمنانو ملامتیا فی ازواج ادعیائهم پکولو د خزو د متبناګانو کې، اذا قدو منهن وترا کله چې پوره کړي د دین خپل اجد، وکان امر الله مفعولا او دې حکم د الله تبارک وتعالى کیدونکې. څنګه چې په آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایل چې کله تا غسړی ته وې، کله چې د زید رضی الله تعالی عنہ تا زینب رضی الله تعالی عنها واده شو، نو د واده نفس د دې په منځ کې څه خبرې داسې برالي چې زید رضی الله تعالی عنہ براغه او نبی علیہ السلام ته وې داغه شکایت وکړو چې زه طلاق ورکول غواړم. نبی علیہ السلام دا سوچو چې ګوره ما خو سره د دینه چې غی نه تیارېدل او د غی تیار شو زما خبرې ته، اوس پکار دی چې ته د دې خبرې نه غلی شي او طلاق نه ورکای او خپل بیبي د ځان سره ټینګه کې، او الله تبارک وتعالى وی وتخفی فی نفسک ما الله مبدی او پټول تا په خپل نفس کې هغه چې الله ښکار کوونکی داغه هو. ا نبی علیہ السلام ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه دا حکم راغی چې کله دی ول طلاق ورکې نو بیا به دا تا ته په نکاح کولی شي، د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم دی چې ته په نکاح کې اخلي. نو نبی علیہ السلام سره د دې خبرې پکرو چې تمام عرب بوي چې وګوره د متبنا خزې چې کم نه چې زوی ورته ویل کیږي زمنګ په معاشره کې وی بچ د زوی خزې واغستنو خلک په خبرې کوي، الله تبارک وتعالى وی زه دا رسم ما تول غواړم چې دا رسم په خلکو کې مات شي چې پردي زوی ته اول خپل زوی نه وای او بیا دویم دا چې داغه مرشي یا طلاق ورکی او داغه د خزې سره اغه سړی چې هغه ورته متبنا ویلی داغه د پاره د نکاح کولو د پاره او دا رنګ حکم را لېګل چې د تمامي دنیا د پاره دا رسم چې کم دینو ختم شي په خلکو کې. زید رضی الله تعالی عنہ د توي قبيله او چې کلا دی مورې د ماما کار را روانه او غلو حمله وکړه، اغه تیراونی او وې تختو مری مورې چې کم دې په جڑا جڑا کور ته لړه او دې په با په منډای کې خرش او بیا غپلار او ترونه به ګرځیدل او د هغه وخت اغاشار احکام القرآن کې ابن عربی ذکر کړی دی او په سیرت کې هم ابن حشام ذکر کړی دی هغه اشعار داغی هغه اشعار چې پلار به ویل بکیت علی زید ولم ادری ما فعل احی فیرجع ام اتدونه الاجل زه جاړم د زید پسې چې زید به کوم ځای کې زید به ژوندي او کنا چرته اجل به ورته راوړاندې شوي او مړ شوي به وي والله ما ادري وان كنت سائلا اغالك بعد سهل الارض ام غالك الجبل قسم په الله چې ما ته پته نشته خو زه تپوس کوم او ګرځم تپوسونه کوم چې د زید بسالی چې په سهاراګانو کې به چرته تباه شوي او که نه په غرونو کې اسمستو او دارنګې په کنډو کفرو کې به چرته هلاک شوي پته یې نه لګي تو ذکرنی الشمس عند طلوعها وتعرض ذکراه اذا غربها افل او کله چې نور ډوبیږي نو ماته ته یادیږي زیدا او کله چې نور راخیږي نو ماته ته یادیږي او واقعي ده چې د زوی او د اولاد او د مور او د فلار او د ورونو او د خویندو د ښځې او د خاوند دا رشتې داسې دي چې دا ډېرې نږدې رشتې دي او په دې سره واقعي ده چې انسان ته څومره تکلیف رسي چې یو ځوان د کور نه بې درکه شي او دارنګې دا حالت راشي نو د دې وجې نه هغه بیبي چې د نبی علیه السلام په وینا سره زید رضی الله تعالی عنه ته په نکاح شوې وه نو زید رضی الله تعالی عنه او د دې په منځ کې چې کوم په منځ کې کومې خبرې اترې به رالې نو ده به نبی علیه السلام ته کولې نبی علیه السلام به ورته دا خبره کوله چې ته خپله بیبي د ځان څکه وساته نو دا هغه اووم خطاب نبی علیه السلام ته وتخشه الناس او تیارېدې د خلکو نه والله احق ان تخشا والله ډیر حقدار دی چې ته ویریږې د دې نه او د دې نه مخکې شپږم خطاب ویس تقول للذي انعم الله علیه او کله چې وویل ته هغې سړي ته چې انعام کړی والله په هغه باندې نو چې کله زید رضی الله تعالی عنه ته خپل اجت یعنی څه مطلب یعنی د هغې په منځ کې نکاح دغه واقع شو طلاق واقع شو او بیا د طلاق نفس چې هغې کوم خپل عدت تیر کو دا هغې نفس الله تبارک و تعالی د طرف نه چې کوم حکم و د هغې حکم نفاس وشو چې نبی علیه السلام د هغې سره نکاح وتړو او دارنګې په عربو کې دا رسم باطل چې د باطل و رسمو دا الله تبارک و تعالی د خپل پیغمبر په ذریعه سره د هغې رسم او د رواج هغه ماتې وکړه دغه رنګې مونږه تاسو له پکار دي چې کوم رسمونه هغه د هندوانو دي کوم رسمونه چې په هغه کې په مونږ کې د غیرو خلکو دي او کوم رسمونه چې په هغې کې مونږه ته نقصان رارسي او پیدې پکې نشته پکار دي چې دغه رسمونو نه مونږ هم ټول خلک ځان وساتو نو د دې وجې نه وکان امر الله مفعولا او وو کار د الله تبارک و تعالی کیدونکې ما کان علی النبی نشته دی پیغمبر نشته د پیغمبر معنی من حرج الناس ملامتیا فيما فرض الله له فاغسکی چی مکرر کړی دی الله د پاره سنت الله فی الذین طریقه د الله تعالی د پاره کسانو کې خلو من قبل چې تیر شوی دی په خوا وکانا امر الله قدرا مقدورا او د فیصله د الله اندازه شوی د الله حکم او فیصله دا چې کوم دی اٹل وی کوم کار چې د الله د طرف نه مقرر شوی وی هغه کیدون کی وی نو پیغمبر باندې ملامتیا د کوم ځای نه راتلی شي چې شریعت کې اوسې زروای الله تبارک وتعالى وی په پیغمبر ما په دې کې څه قسم ملامتیا نشته دا د الله فیصله او د الله د طرف نه چې کومه فیصله راشي پای کې دی پیغمبر د پاره د ملامتیا سوال نه پیدا کیږي او دا د الله د طرف نه حکم او چې اندازه شوی وو الذين اغكسن یبلغون رسالات الله چې رسي پیغامونه د الله تعالی ويخشونه او يريقد الله تعالى ولا يخشون احدا الا الله او يريقد دي اوكسنا ديچانا مگر دي ولانا وكفى بالله حسيبا وكافي الله تبارك وتعالى حساب كون کے پیغمبران د الله تبارك وتعالى د حکم په منلو او پر رسولو کې بغیر د الله تعالی د رضا نه د بل چا د بل چا رضا او د بل چا پروا چې کم دی د بل چا د رضا پروا نه ساتي بلکې غیر رضا د الله تبارک وتعالى ته ګوري نو د دې وجنه ولا يخشون احدا الا الله د الله پیغام رسون کې پیغمبران د الله د طرف نه منتخب شوی پیغمبران اغي سره د دې سوچي چې د الله پیغام موږ مخلوق ته ورسو د الله پیغام موږ امت ته ورسو دا د الله پیغامات دي چې الله خپل پیغمبر باندې کم تاسو ته رارسي پکار دي چې تاسو دا پیغامات د الله تبارک وتعالى د طرف نه ومني ځکه چې کافی دی الله حساب کوونکې ټول سره به تاسو سره حساب کتاب څوک کوي الله تبارک وتعالى وکي نو الله تبارک وتعالى چې حساب کتاب کوي نو هغه چې کوم احکام را لېږي پکار دي چې دا غي تابعداري وشي ما کان محمد ندی محمد صلی الله علیه وسلم ابا احد من رجالکم بلار دی او کس د سړو ستا سنا ولیکن رسول الله لیکن پیغمبر د الله تعالی دی وخاتم النبیین او اخیری د انبیاءونه وکان الله بكل شیء علیما او دی الله تعالی فاری او شیز باندې پوها نبی علیہ السلام ستا سو په سړو کې د چاپلار نه دی پیغمبر اغه سده د الله تبارک وتعالى د طرف نه را لېګلی شوی پیغمبر دی او خاتم النبیین د نبی علی السلام په بعثت سره د پیغمبرانو سلسله چې کوم دین دا ختمه شو مخرو لګید چې د نبی علی السلام نه پس په وسو بل چاته پیغمبري نه ملاویږي او دا خاتم النبیین محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبري به تر قیامت پورې جاری وي او نبی علی السلام چې فرمایلی وو ک موسی علی السلام ژوندې وي لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی ک موسی علی السلام ژوندې وي نو د موسی علی السلام نوم بل لار نه زما ته بيداری به کوله یعنی مطلب دا چې د نبی علی السلام بعثت د تمام دنیا د پاره او تر د قیامت پورې مقرر دی د ختم نبوت انکار کوونکې دا چورلټ کافر دی په کفر کې چرته شک نه غنئ چې کم یو سړی د نبی علیہ السلام په پیغمبرۍ باندې نفس د پیغمبرۍ دعوه کوونکې یا د پیغمبرۍ د پاره دعوه کوي دا سړی په خپل هم کو څوک دعوه کوي دا چورلټ کافر دی څوک چې منی دغه منونکې چې کوم دی عمر سره چورلټ کافر دی د دې وجنه په قادیانانو باندې د کفر پتوا اگر جمعتونه جوړی اگر که منځونه کوي اگر که خیراتونه کوي اگر که خخه کارونه کوي خو چې کله د نبی علیه السلام په ختم نبوت باندې کاهل نه دی چورلټ هغه سړی کافر دی چې هغه هر څوک دی که قادیانې دی او که بل څوک دی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو او په دغه کې اتم خطاب ذکر شو اوس نه هم خطاب ذکر کیږي مومنانو ته یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اذکر الله یاد کې الله لرا ذکرن کثیرا په یادولو ډیر باندې وسبحوه بکره و اسویلا او پاکی بیان کوي د دې الله سهار او بیګا تمره احسان د الله تبارک وتعالى چې نبی علیہ السلام خاتم النبیین نبی علیہ السلام دې د هدایت لپاره راولېګو نو د احسان کوونکی شکریا هغه صدا چې الله تا په موږ باندې احسان وکړو چې نبی علیہ السلام دې راولېګو هغه دا چې په هر حالت کې الله تبارک وتعالى موږ یادو په ناسته باندې په پاسته باندې په ملاسته باندې سحر او بیګا په هر حالت کې موږ د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کوو او ور سره الله تبارک وتعالى فرمای هو الذي الله غزات يصلي عليكم چې رحمتونه را لېږي په تاسو باندې او ملائکته او پرشتي دعاګانې کوي د رحمت د فار د مؤمنانو ليخرجكم من الظلمات الى النور دې د پاره چې وباسي تاسو لره د تیارو نه رڼا ته د تیارو د رسوماتونه د تیارو د رسمونو باطلونه الى النور رڼا د توحید رڼا د اسلام ته او دارنګ د تیارو د شرک او د کوپر رڼا د اسلام ته اورنا د دین تا اورنا د توحید تا اورنا د تابعداري د پیغمبر تا وکان بالمؤمنین رحیما دے په مؤمنانو باندې رحم کوونکی د خاتم النبیین راتلل دا د الله تعالی د رحمت د رحمت تے او دا رنگی نو چې کله د الله تبارک وتعالی د طرف نه دا رحمت تے او دا رنگی پرشتے هم چې کم دے د الله دعاګانې د رحمت غواړي او د دې رحمت چې خاتم النبیین دے درالی ګل یو مقصد او پیجنې چې د شرک او د کفر د ظلم او دا رنگی د رسم و رواج د تیارو د جهالت او د دلالت او د گمراهی د تیارو نه رڼا د اسلام ته تاسو راوباسي. دا د الله عظیم په تاسو باندې رحم شوی دی او دا الله تبارک وتعالی په مؤمنانو باندې رحم کوونکی دی. وما کان لمؤمنین ندی مناسب د پاره د یو مؤمن نشته دی حق د پاره د یو مؤمن ولا مؤمنتن او نه د پاره د یو مؤمنې ښځې اذا قضى الله ورسوله کلچ پیسلو اوری الله تعالی حکم کی الله تعالی ورسوله پیغمبر د الله امرن دی او کار ان یکون لهم الخيره چی شی د دی د پار اختیار من امرهم د رای د دینا ومن یعص الله ورسوله چاچی نا پرمانی وکړه د الله او د رسول فقد ضل ضلالا مبینا تحقیق گمراه شو په گمراهی ښکارا باندې ویس تقول للذی او کله چې ویل تاغه سړی ته انعم الله علیه چې انعام کړو الله تعالی په هغه باندې انعام دی ایمان چې ایمان یې ورته نصیب کړو و انعمت علیه او تا انعام کړو احسان کړو په هغه باندې څه شي د آزادولو امسک علیک زوجک چې وساته ونیو وساته ځان څه کبي بيستا واتق الله ویریګه د الله تعالی نه وتخفی فی نفسک او پټول تا پزړ کی م الله مبدی اغه چې الله کار کوونکی غیلرا وتخش الناس او یریدې ته خلقونه والله احق ان تخشاه او الله ډیر حقدار دی چې تو یریګی دا غنه فلما قضا زید منها وترا کله چې پورک زید رضی الله تعالی عنه د دین خپل اجد زوجناکها نو په نکاح کې درکړه موږ دی لرا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج دی د پاره چې نشي په مؤمنانو باندې ملامت یا فی ازواج ادعیائهم په کولو د ښځو د متمناګانو کې اذا قدو منهم وترا کله چې پوره کړي د دین خپل اجت وکان امر الله مفعولا یعنی طلاق واقعیا شي وکان امر الله مفعولا او د حکم د الله کیدونکي ما کان علی النبی نشته د پیغمبر باندې من حرج سو ملامت یا فیما فرض الله له پاغه سکی چې مقرر کړی دی الله د ده لپاره سنت الله فی الذین خلو من قبل طریقه د الله د پاغه کسانو کې چې تیر شوی دی پخوا وکانا امر الله قدرا مقدورا او د فیصله د الله اندازه شوی الذین یبلغون رسالات الله کسان چې رسی پیغامونه د الله تعالی ويخشونه او يريقد الله تعالى ولا يخشون احدا او يريقد بلچانا الا الله مگر دي ولانا وكفى بالله حسيبا وكافر الله حساب كون كه ما كان محمد داتم خطاب مؤمنان تا ما كان محمد ندي محمد صلى الله عليه وسلم ابا احد من رجالكم بلاردو یو کس د سړو استاسو نه ولیکن رسول الله لیکن پیغمبر د الله تعالی دی وخاتم النبیین او اخیری د انبیاءو نه دی وکان الله بكل شیء علیم او دی الله پار یو شی زمانه پوا یا ای الذین آمنوا اذکروا الله ای هغه کسانو چې ایمان راوړ دی یاد کړئ الله لرا ذکرا کثیرا په یادولو ډیرو وسبحوه بکرة و اصیلا او پاکی بیان کړئ دی الله لرا سحر بیگا هو الذي الله غزات يصلي عليكم چې رحمتونه را لېږي په تاسو باندې وملائکته او پرښتې د الله دعاګانې کوي د رحمت ليخرجكم من الظلمات الى النور دې لپاره چې وباسي تاسو لرا د تیارو د شرک او د کفر د تیارو د رسوماتو الى النور رڼا د اسلام ته وکانه بالمؤمنین رحیما او دې په مؤمنانو باندې رحم کوونکی.